سورة البقرة درس نمبر 8 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير والذين آكسان يتوفون منكم شوفات شيستاسنا مرشيستاسنا ويذرون أزواجا أو باتشتي خزي یا تربس نانو انتظار بقیدا خزی بے انفس ہننا پخل زان نمان دے اربا تا اشہر عشرا سلور میاشتے او لس رزی پیدا بلغنا نو ارکل چور سید دا خزی اجل ہن نیٹے خپلتا فلا جناح علیکم نشت دی گنا پتا سبانے فیما فعلنا پاغس کی چوکی دا خزی فی انفس ہننا پخارد خپل زانونو کی بالمعروف پشری طریقہ باندے واللہ اللہ تعالی چدے بما تعملون خبیر پاسمانی چکوئی تاسو خبردار دے. تدبیر منزل دی اللہ سم حکم بیانی گی او دی اللہ سم حکم دا دے دا تدبیر منزل دا کورنی اصلاح دا فارا چی عدت متوفا عنها زوجہا آغا خزا چې دا غینه خاون مړ شوی دی او آغا پاتې شوه نو په دې پاتې شو خزو کې بعضی آغا خزا چې دا غی په خېټه باندې بچی شوی دی او ظاهری طور ار چا ته پته لګی چې دې خزې په خېټه باندې بچی دی او دو خيار خزې چې پته نه لګی او د خاون نه نطفه لګی دلی نو په کار دی چې څو خبر کی چیرا ما زما د خاون نه زما پر هم کې نطفه لګېدلې داسې نه چې سبا را باندې څوک بلیم لګی نو چې خلق خبر کی کم از کم نو یو هغه خزا چې دا غي بالکل هر چا ته پته لګي او دویم دا چې نطفه لګېدلې خو پته نه لګي په کار دی چې دا د خیارتیا نه کار واخلي او خلق خبر کی په دې معنی چې د الزام نه او د بلیم نه دا بچ شي. بل هغه خزا چې هغې سره خاون نه دی یو ځای شوی او درېمه هغه ښځه چې هغه لا پیغلتوب ته او بلوغت ته نه ده رسېدلې او څلورمه هغه ښځه چې پته یې نه لګي چې آیا بچی په خېټه شته او که نشته. نو په دې ټولو حالاتو کې الله تبارک و تعالی حکم وکړو چې تاسو به څلور میاشتې او لس ورځې دا ښځې انتظار کوي او د دې نه مخکې به نکاح نه کوي. بعضی خلک بعضی علما کرام فقهای کرام هغې د سورة الطلاق پنځم نمبر آیات د طلاق شوې ښځې عدت را اخلي چې هغه د بچي کېدل دي چې بچی کله وزیږي اگر که څلور میاشتې او لس ورځې نه دي شوي خدا واده کولی شي. خو د دې په باره کې د ابن عباس رضی الله تعالی عنه او د علی رضی الله تعالی عنه دا غی رای دادا چې په زیاته نیټه به عمل کولی شي. که نیټه د بچی د زیږېدو زیاته وه نو د بچی د زیږېدو پورې به کتی شي او کنه بچی زیږېدلې دی او نیټه د څلور میاشتو لس ورځې لا پاتې دي نو په دې به عمل کیدی شي. نو هغې دغې له ترجیح ورکړی چې زیاته نیټه باندې به عمل کولی شي. او دارنګې ابن تیمیه رحمة الله علیه هغه په دې ځای باندې د دې خبرې تحقیق کوي چې دې ښځې ته چې دا څلور میاشتې او لس ورځې د دې ښځې دا نیټه ده نو په کار دي چې دې نیټې ته وکتی شي چې څلور میاشتې او لس ورځې دي او کنه دا غین علاوه د بچی کم زیګیدل دی نو د بچی د زیګیدو پوري چې هغه کومه نیټه ده چې هغه د سلورو میاشتو د لسونه زیاته ده نو فکر دی چې هغه ته وکتل شي. خو بهرحال د طلاقه شوی ښځې دپاره نیټه چې کم دی نو هغه د بچی زیږیدل دی، خو چې خاوند ته وپات شوی دی نو د هغې دپاره نیټه چې کم دی نو هغه سلور میاشتې او لسره دي. نو دا ولې کې خودلی کېږي؟ ځکه چې ابن تیمیه رحمت الله علیه فرمایي چې الله تبارک وتعالی درجی ورکړي دي، لکه انبیاء علیه الصلاة والسلام له الله تبارک وتعالی درجی ورکړي دي، او د هغې بیبیانې چې کله دنیا کې پاتې شوي دي نو الله تبارک وتعالی په منزله د میندو د امت تفاره مقرر کړي دي، نو د هغې سره نکاح دا جایز نه دی. ابن تیمیه رحمت الله علیه د دې لاندې تحقیق کوي، او کومې ښځې چې نورې دي چې هغه د صحابو دارنګ چې کم دی د اولیاء کرامو دارنګ د بزرګانو دارنګ د عامو مسلمانانو چې کومې ښځې دي نو د هغې د عزت لپاره الله تبارک وتعالی څومره وخت کې خدا سلور میاشتې او لس ورځې. نو ابن تیمیه رحمت الله علیه د دې لاندې لیکي چې دا د عزت لپاره الله تبارک وتعالی د عامو مسلمانانو د عزت لپاره دا سلور میاشتې او لس ورځې مقرر کړي، نو فکار دي چې د زیږیدو په ځای باندې د لسو میاشتو د سلور میاشتو او لس ورځو ته وکتی شي، ځکه چې دا څه شی دی؟ دا اکرام او عزت د پاره د خاوند دی، او دا خاوند له عزت او اکرام الله تبارک وتعالی د دې دپاره ورکړی دی چې په دنیا کې دا یو اوچت نعمت دی د نکاح کول، او دارنګې د ښځې او د خاوند کور جوړېدل او د هغې نه معاشره جوړېدل دا یو عظیم نعمت دی د الله تبارک وتعالی. نو چې کله الله تبارک وتعالی دا نعمت د دې شکریا ادا ده چې ښځه دی د خاوند عزت لپاره سلور میاشتې او لس ورځې دا چې کم دی نو په دې باندې الله تبارک وتعالی د دې دپاره دا وخت خاوند عزت لپاره چې دې عظیم نعمت په الله کړی او دا غي نعمت د شکریې دپاره الله تبارک وتعالی په دې باندې سلور میاشتې او لس ورځې او دا رنګ عظیم نه د الله تبارک وتعالی په هر یو کار کې په هر یو حکم کې دا غا عظیم حکمتونه. نو په کار دي چې د الله تبارک وتعالی احکام او توکتی شي، ها او دا غي مطابق چې کم دی نو دنیا کې سړی ژوند تیر کی. دا رنګي خزه به سلور میاشتې او لس ورځې د خاوند د پاره غم کوي، د نور د هیچ چا د پاره دا اجازت نشته چې د درې ورځو نه زیات غم د چا وجاړي. یعنی هغه جړه چې زړه جړه کوي ایا د سترګو نه اوښکې بهیږي، یو خود جاهلیت غوني جړاګانی دي مړی پسې. نبی علیه السلام وی لیس منا من درب الحدود وشك الجیوب ودعا بدعوة الجاهلیه، نه د زمانه چاچی مخو او په غم کې، نه د زمانه چاچی گریوان وشلو په غم کې، او نه د زمانه چاچی د جاهلیت غونی چغی واله په غم کې. نو دا زمنګ زنانه چې مړو ته کمی چغی وهی او یو دغه جوړی، نو په کار دي چې د خزی د مسلې نه خبر شي چې یاره په تی زمانه جڑا کول او یاد مړی د پاره سر شو کول وخت شو کول گریوان شتیری کول یا د جاهلیت غونی چغی وهل دا بالکل د نبی علیہ السلام وی دا زمانه نه دی. نو په کار دي چې په دې عمل وکړي شي صرف د خزی د پاره، نور د هر ټول مخلوق د پاره صرف درې رزي اغي غم د مړی کولی شي. د دین علاوه بغیر د خزی نه بل چاته اجازت نشته. خزه بس هلور میاشتې او لس رزي دا به ځان نه سنبالی، د کور نه به بهر نوزی، یو هغه چې ډیر ضرورتی د اسپتال لپاره یاد سو. حتی دا چې بعضی علماء کرام لکه حتی په صحابو کې عمر رضی الله تعالی عنه وی اجل به هم نزی په دې دوران کې، عائشه رضی الله تعالی عنها د دې قائله ده چې اجل تلی شي چې محرم ورسره وي. نو د دې وجه نه دا چې کم دی نو د کور نه سلور میاشتې او لس ورځې د خاوند عزت لپاره دا به ډول سنگار خپل پیشن دارنګي ها سرخی پودر د سیزونه سر ها برابر اول سر سمول په هغه طریقه باندې چې ربل یو خزان لسم لکه صفائی کولی د صفائی د پاره په اس حالت کې منې نشته چې اوسړي ځان له صفائی د بدن کوي او یو دا چې ځان سمبالول چې بل تا ته وګوري نو په هغه طریقه د خزې د پاره د خاوندې عزت ته پاره سلور میاشتې او لسر دی به دا ځان نه سمبالي. حتی دا چې بعضی علما کرام فرمایي زمنګ شیخ عبدالرحیم صاحب الله دې په رحمتونه راوره الله دې او تبخنه سره د ټولو علما کرامو کی محققین او سره د مسلمانانو مؤمنانو ټولو هغه به دلته دا خبره کوله چې یو خزي د سترګو طرف نه تکلیف نو هم پوکهای کرام هغه دا لیکي چې سترګې دا توری نو د شپې دې توری که سار دې وینځي لکه که تکلیف ورته د سترګو طرف نه خو لکه چې ځان د ډول ډال لپاره نه ښکاره کوي. لکه ام حبیبه رضی الله تعالی عنها متعلق راضی چې پلاری وپات شوی دی او په سلورم ارز پلی وینځي ته وایي زه بوډایم راوړه رانجه او تیل زما دې ته ضرورت نشته خو زه د نبی علیه السلام سنت چې د درې ورځو نه به زیات غم تاسو نه کوئ. زمونږ خلک درې ورځې نه د جاهلیت غونې په سوره سوره غمونه کوي اختر کې چې کم دی مقبرې ته رواني او دا رنګې د جمعې په ورځ باندې چې کم دی سلیختی د کال شپې ته د مړي د پاره ار وخت مقبرې ته چې پلار دي رور دي هغې د پاره وخت مقرر نه چې د اختر پر ورځ ته لاړ شه. د اختر پر ورځ د خوشحالۍ ورځ ده د کور نه سړی دواګانې کوي خو تلل چې کم دی نو د اختر پر ورځ دا د سنت طریقه نه ده. ار وخت مړي د پاره ار وخت مقبرې ته نبی علیه السلام وایي تاسو مقبرو ته ځئ چې تاسو ته سبق ته هغې نه حاصل شي هغې ته دوا وکړي. نو پلار له صرف اختر کې ځي لړشه په دویمه درېمه څلورمه ورځ باندې مقبرې ته ځه پلار سکا مور سکا او دواګانې ورته وکړه هلته هم د دې ځای نه هم ستا دواګانې قبلی. نو زمونږ چې اختر راشي نو هم د سنت نه خلاف وکړو په هغې کې نه ځه مقبرې ته ځه مرګ به ته هم یادېږي مور پلار رونو خویندو چې څوره مؤمنان دي هغې ته به دواګانې هم کوي. نو د دې وجې نه دا څلور میاشتې او لس ورځې د خاوند عزت لپاره ښځه به بغیر د ضرورت نه د بار کور نه هم بهر نه وځي. نو فرمایي والذین هوا کسان یتوفون منکم چې وپات شي ستاسو نه ویزرون او پاتې شي ته ازواجا بیبیانې یعنی ښځې یتربسن انتظار به کوي بانفسهن په خپلو ځانونو باندې اربعت اشهر څلور میاشتې و عشره او لس ورځې فاذا بلغنا او کله چې ورسیږي اجلهن خپلو نیټو ته فلا جناح علیکم ننشت گنا پتا سمانی فیما فعلنا فی انفسهن پاس کی چوکی دا خزی پخبار دا خپل زانونو کی بالمعروف فشری طریقہ بانے سلور میاشتی او لس رضی اواتی دی فشری طریقہ بانے دا چا سر وعدہ کول غواڑی او دا ورسی دا نو گنا اس نشتی والله والله تعالی چ دی بما تعملون خبیر پاس سمانی چ کوی تاسو خبردار دی. بعض زمنگ پا ملکونو کی خلق سو کی خزا نخاون وفات شي نو بعضی ناپو خلکی لیوری یا سوکی ویل پڑے پی اچوی نو لا عدت تینی کتلی چی نیکا و سر او تڑی. نو امام مالک رحمت اللہ علیہ فرمائی چی دا خز دمانی طول مرد پارا آرام شو چرے و سر نیکا نکی. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرمائی چی کل دو سر نیکا او کو نو دا نیکا خو غلطو او دتا پتاو لگے چی خدا خما عدت ککڑے دے نو دا عدت دا ملاوی دو نفس پا دا درے حیزہ تیرے نو چې درې هیزه تیر کی نو بیا وسره دا سړی نکاح کولی شي او دا چې د دینه مخکې کم ملاو شوی د عدت په حالت کې آپ شان د زنا دی. نو د دې وجې نه کم از کم د قرآن د مسلو نه ځان خبرول پکار دی چې الله تبارک وتعالی کوم احکامات کړي دي چې دا غې نه سړی ځان خبر کی او پوه شي چې وګوره د الله تبارک وتعالی قرآن کریم زمونږ تربیت دا تلس احکام د کور د کور د منزل د کور د تدبیر د پاره بیانیږي چې ستاسو کورنی اصول به څنګه. نو د دې وجې نه والله بما تعملون خبیر الله تعالی په هغه سمانی چې کوي تاسو خبردار دی. ولا جناح علیکم نشت گنا پتا سمانې فیما پاغسکه عرضتم به من خدمه النساء چې پیغام وړاندې کوي تاسو په هغه سره د کوجدنو د خوځې د کوجدنو د خزو و او اکننتم یا پټوي تاسو فی انفسهم پخپلو جنونو کې پخپلو نفسونو کې علم الله و دی الله تعالی انکم چې تاسو با ستذکرونهن یاد اول بکوی دی خصوصا ولکن لا تواعدونا لیکن وعده مکوی دی خصوصا سرن پټا الا ان تقولوا مگر دا کوی تاسو قولم معروفا وینا مطابق شریعت ولا تعزموا عقدة النكاح او اراده مکوی د تړلو د نکاح حتا تر دې پوری یبلغ الكتاب اجلا چورسیگی عدت نیټه خپلتا وعلم او فو شيء ان الله يكنن الله تعالى چره يعلم فو دما في انفسكم پاس چ پس نفس نستاسو پزړو نستاسو کړي فحذروه نو يري گيده دي الله تعالى نا وعلم او فو شيء ان الله يكنن الله تعالى چره غفور حليم بهن کې برداشت والا نهایت برداشت والا دي پدې آیات کریمه کې سوال لسم حکم د تدبیری منزل ذکر کیږي مسله د خدمه مسله د کوجدن مسله د کویدنې په حالت ته عدت کې اوس سړی اوپات شوی دی خزا پات شوی دی نو تا ته چل خی قرآن چې آیا د عدت په حالت کې ته د دې ته سپیغام ورکولی شي او که نشي ورکولی نو دا پیغام یو آغا چې صراحتن خبرې نو صراحتن خبره خو بالکل حرامه کړی ده چې صراحتن د سلورو میاشتو او د لس ورځو نه مخکې دې ښځې ته د کویدنې دپاره صراحتن پیغام نشي ورکولی او دویم هغه خبره چې اورونه ورته کوي خو هغه اورونه چې کم دی نو ته داسې کوي چې په هغې کې پیغام وي چې یاره خفه کېږه ما زه به تا سره نکاح کوم او داس نو دا وینا امسی نه ده درېیم هغه وینا ده چې اورونه وي اورونه چې کم دی نو هغه جایز ده څنګه ده هغه اورونه داسې ده چې داسې قابل ښځې لکه ته چې څنګه یې هر څوک غواړي چې زمونږ په کور کې داسې قابل ښځې نو دې ته ویلی شي اورونه قدره نو اورونه قدره لکولی شي او د دین علاوه هغې له پیغام ها د عدت په حالت کې چې کم دی نو نشي ورکولی او معروف خبره دغه چې ته په دې طریقه باندې والا پیغام ورکوي نو فرمایي ولا جناح علیکم نشته د ګناه په تاسو باندې فیما عرضتم په هغه څه کې چې تاسو پیغام وړاندې کوئ بیا په هغې سره من خدمت النساء د کوجدنې د ښځو نه او اکننتم یا پټوئ تاسو په انفسکم په خپلو ځانونو کې پخپل نفسونو کې پخپل زړونو کې علم الله او پوه دی الله تعالی انکم چې تاسو ستذکرونهن زردا چې یادول بکوي دوی ته ولکن لا تواعدوهن لیکن وادي مکوي د دې سره سرن پپټا نو د صراحتن وینا نه یو هغه حالت چې تپټ وینا ورته وکي چیرا زبر تا سره نکاح کوم نو اگر کدا پټ وینا ده یا صراحتن وینا ده نو دا کار مکوي وینا کوم کوي الا ان تقولوا مگر دا کوي تاسو قولا معروفا وینا مطابق شریعت چیر دا سه قابل خزي چی نو ار سړی دا غواړي چې دا سه قابل خزي دا غي پکور کی نو دا وینا د لجائز ده شریعت مطابق ولا تعزموا عقدة النكاح او اراده مکوي د تړلو د نکاح حتا تر دې پوري یبلغ الكتاب وجلا چورسی اغه عدت نیټه خپلې تا وعلموا افو شيء ان الله يكنن الله تعالی چې دی یعلم فو دی ما فی انفسکم پاغه سکی چې په نفسونو تاسو کې دی فاحذروا نو ویریږئ د دې الله نه تر څو پوري چې نیټه ته خپل مقرر نی رسیدلی تر هغه پوري تاسو غټه د نکاح متړی د دې سره چې سلور میاشتې او لس رزی دی ان الله یقینا الله تعالی چې دی غفور حلیم بهن کې او نهایت برداشت والا دی والذین آکسان یتوفون منکم چوفات شیستا سنا و یذرون ازواجن او پاتیشی تیخزی یتربسنا نو انتظار بکی بی انفسین نا پخپل زانو نمانی اربعت اشهر سلور میاشتی و عشر او لس رزی فایذا بلغنا نو ارکل چورسی دی اجلهن نیتو خپلتا فلا جناح علیکم ننشت دی گناہ پتا سمانی فی ما فعلنا پاس کچو کی دا خزی فی انفسین نا پا باردخ پلو زاننو کی بالمعروفی پشری طریقہ بانے واللہ واللہ تعالی چی دے بما تعملون خبیر پاس مانی چی کوئی تازو خبردار دے ولا جناح علیکم نشت دی گناہ پتا سمان دے فی ما عرضتم به من خطبت النساء پاس کی چوڑان دی کوئی تازو پاغی سرا پیغام د کوج د ندی نکاد خزه سره د خزه سره او اقننتم فی انفسکم یا پټوی تاسو د لره پخپلو ځانونو کې پخپلو نفسونو پخپلو زړونو کې عالم الله او فو د الله تعالی انکم چې تاسو ستذکرونهن ناظر دی چې یادول بکوی دی خزه تا ولکن لا تعیدوهن سرا لیکن وادی مکوی دی خزه سره پټی الا ان تقولوا مگر دا کوی تاسو معروف قولا معروفا وینا مطابق تشریعت ولا تعزموا عقدة النکاح اراده مکوئی د تړلو د نکاح حتا تر دې پوری یبلغ الكتاب اجلا چورسیگی عدت نیټه خپلتا وعلموا نفو شی ان الله یقینا الله تعالی چې یعلم پوره ما فی انفسکم پاغس کی چې په نفسونو تاسو کې دی فاحذروهن يريغي د الله تعالی نا وعلموا افو شي ان الله يكنن الله تعالی چې غفور حليم بهن کې نهایت برداشت والا دي